Bardzo dziękujemy. Wszystko dobrze u was? Tak? Na pewno? Nie jedzą was komary? Nie, nie jedzą was. No to super, to jedziemy dalej. Thank you. cuda na kim. Chciałabym móc rozpływać się w swojej ślepocie, uciszyć głośny gniew, głośny gniew. Może udam, że jak idiotka cała w plotkach, na pewno mylę się. Papieru ze świata blichtr. Chciałabym móc utopić się w naszej prostocie, płynąć, nie bać się, nie bać się. Tak na kochani, teraz zabierzemy was do magicznej krainy, takiej naprawdę wyjątkowej i specjalnej, która nazywa się Helsinki. Nie oskarżaj o to mnie, nie borykam te. Nie mam mojej winy w tym, i ty to wiesz. Chciała zawsze mieć duch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie, tych ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Podobało się? Fajnie. Słuchajcie, ja byłam już w Helsinkach. Sprawdziłam, jak tam jest, czy faktycznie jest tak magicznie, wspaniale i bajkowo. I naprawdę jest bardzo klimatycznie. Może trochę inaczej niż sobie wyobrażałam, ale jest naprawdę bardzo fajnie. Ktoś był kiedyś z was w Helsinkach? Podnieście ręce. I co, fajnie? Fajnie, pokazujecie, że fajnie. Super, dobra. To jedziemy dalej. Mi wady, o nie. przed sądem staniesz i sztyczek w nos życie powie ci fuck off. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, uprzejmie dziękujemy wam za to zaangażowanie. Jest nam ogromnie miło. Teraz zagramy utwór i mam nadzieję, że zaśpiewacie z nami go głośno, bardzo głośno.

obchodziłaby swoje urodziny kolejne. Więc naprawdę pamiętajmy o niej z wielką radością, bo myślę, że tego właśnie by chciała, żebyśmy ją wspominali z radością. Moi drodzy, Michał marzy o tym, żeby mieć z wami zdjęcie pamiątkowe. Zrobicie mu tą przyjemność. Wszystkie ręce musicie podnieść do góry, słuchajcie, teraz. Światełko na publiczność poprosimy. O, pięknie was widać. Wszystkie ręce do góry, Puck! Super, mamy to. Moi drodzy, czas teraz, żebyście poznali nasz zespół. Mój zespół właściwie, moich wspaniałych chłopaków. Oni czasami coś, właściwie to zawsze ostatnio coś grają. Na swoje własne przedstawienie. No dobra, to słuchajcie, ja teraz wejdę w rolę. Uwaga. Na gitarze Piotrek Rubes Rubi. Na gitarze Tomek Kaczmarek. Na bębnach Łukasz Samba Tmohewicz. Na klawiszach prawdziwy promyk naszego zespołu Tomasz Brzoza Brzozo. Na basie twórca obu albumów i Akysz, i Helsinki, producent Michał Kusz. Słuchajcie, tam z tyłu, na tak zwanym boku, czyli pod tą budką śmieszną, pod tym namiotem, jest nasz realizator dźwięku Marek Heimburger. Nasz świetlik Marcin Gardocki. Kochani, ten koncert nie odbyłby się bez jednej bardzo ważnej osoby, bez naszego fantastycznego menadżera Rafała Podlewskiego. No i oczywiście pozostały dwie osoby, tacy ninja boje, kojarzycie, tacy tutaj pełzają prawie z prędkością światła i tak samo szybko wypełzają, że prawie ich nie widzicie. A to są nasi technicy, czyli Miniu i Miodziu! I to będą już wszyscy! Super. To znacie już teraz zespół. Moi mili, czas naszego koncertu dzisiaj dobiegł końca. Bardzo jest nam miło, że tak nie chcecie nas wypuścić ze sceny. Jest nam ogromnie miło. Moi mili, dziękujemy wam bardzo za to, że przyszliście dzisiaj tutaj. Dziękuję, no cóż mogę rzec. Jest mi ogromnie miło i bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie, za waszą energię, za to, że byliście tutaj dzisiaj z nami do samego końca. Dziękuję uprzejmie wszystkim słuchaczom, którzy siedzą teraz przy radioodbiornikach, którzy byli również z nami. Pozdrówmy w takim razie całą Polskę i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia! Słuchajcie, Polskie Radio jest wspaniałe. Kochamy Polskie Radio. I pozdrawiamy serdecznie wszystkich wspaniałych słuchaczy jeszcze raz z całej Polski. Moi mili, dziękujemy. Zachęcamy do spotkań z nami w różnych krańcach Polski. Jeszcze tego lata będziemy w wielu miastach. Zachęcamy do tak zwanych odwiedzin na social mediach, czyli na Facebooku, na Instagramie. Tam będzie więcej informacji. Także dziękujemy bardzo, Puck! kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Chcielibyśmy zobaczyć wasze ręce w górze. Wszystkie wasze ręce, pokażcie się płuc! Kochani, do zobaczenia na następnych koncertach. Daria Zawiałow. Proszę Państwa, nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków z tego, że się właśnie ukłonili, To od was zależy, czy negocjacje okażą się sukcesem. Zaczynamy. To teraz jest ten moment, kiedy trzeba dać z siebie wszystko. Albo Daria, albo idziemy do domu. Daria Zawiałow! Popracujmy troszkę, popracujmy nad bisem. Mamy z Marcinem nieodparte wrażenie, że zabrakło w tym koncercie jeszcze jednego utworu, który możecie wywołać. Nazywa się Kundelbury. Daria Zawiałow, dajcie z siebie wszystko. Daria Zawiałow na finał. Druga odsłona Lato z Radiem Festiwalu 2019. Udało się. Bardzo dziękujemy, jest nam przeogromnie miło. Mamy dla was coś jeszcze. Musimy zagrać piosenkę, utwór, który wydaje mi się, że jest dosyć istotny w naszym dorobku artystycznym, także zaśpiewajcie głośno razem z nami. Raz jeszcze bardzo dziękujemy. I tak kończy się lista osobista z plenerowego studia Trójki na Lato z Radiem Festiwal. Słońce dawno zaszło nad Zatoką Pucką, kręcą się wspaniałe, wielkie wiatraki. Pogoda dziś była rewelacyjna. Koncert Darii Zawiało, który transmitowaliśmy też. Przy Myśliwieckiej 357 dyżurowały Ola Baszun i Agnieszka Łukasiewicz. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. The way things are going, they're gonna crucify me. He's got nothing in the can. Nothing! You sang it well after, though. After the rain fell. I think I went into I'd asked my friends earlier, I think. Or you all came late. Right, George? Okay, here it comes. Thank you, ladies and gentlemen. Break down. My best beginnings, huh? One of my best on the beats. Okay. Thank you. Yeah, all right. Tell you what, do more sort of... Kick out the jams, take aim. Yeah, just not really as much passing on the style. George Harrison is resting his arm. Do that one. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Well, let's get one now. Do you want me to do that double bit, George? I can do it. Oh, yeah. F, no, a bit, that was the take before we started taking. F. Oh, on the G, I'll be going. I don't want me to do that. You know what I mean? I'll be going. Duckers. Five. Yes. One, two, three, four. Well, maybe you two keep playing bong, bong, bong, bong in the bar, and I'll just hear. Over me! He shut his eyes and came out on Where No Shut Balls. He's got teenage lyrics, he's got Hot Rod Baldy. Stop it, you disgusting middle-aged squares. Save it by the bell on your own carousel. Sensational. Oh, sorry, I fucked it. I'm glad you did. Oh, good. Because I had earlier, but I wasn't going to tell. A one, two, three, four. Hello. Hello. Word in your ear. Okay. Yeah. I'll show you sort of where it starts. Okay, George. Paul, yeah. Are you going? Eight. I was doing, but I'm going to stay out of there. No, but are you going on number eight before we go into it? You go, then right there. Do you go right into that? No, shouldn't do. You did that last time. Yeah. Okay. Okay. What are you doing then? When he says so, eight, with dun, the start dun, of dun, your, dun, or are you going to carry on with one, two? You're leaving a pause, man. Yes. Let's be playing. She came into the bathroom window. A mistake, but wow. The polythene pambe sounded great. Yeah, it was good. The solo sounded great. Yeah. Well, it's coming. Try and keep it. It does go a bit slower though. Came into the bathroom.